أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد Të gjitha lëvdit, falëndërimet janë vetëm për Allahun subhanahu wa ta'ala. Zotin tonë falëndërojmë prej ti fale dhe udhëzime, kërkojmë salavat dhe selam për shëndetit më të mira. Mi pejgamberin tonë të dashur Muhammedin sallallahu alaihi wa sallam, shokëve të ti, familjes të ti dhe çdo muslimani që ndjek rrugën e ti më të mira deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër, do të vazhdojmë në ligjëratat e radhës ku jemi duke plëcuar vargun mbi ateizmin dhe ateistat, si plëcim dhe përmbushje e vargut mbi emrat e cilësitë e Zotit subhanahu wa ta'ala. Kemi përmend të ndëruar vëllezër se çështja e ateizmit është çështja më e thatë, më e bezdishmja, më e neveritshme tek besimtarët për shkak natyrës të temave të cilat trajtohen në këtë lëmi. Dhe ajo është ekzistenca e Allahut subhanahu wa ta'ala. Mirë po kemi përmend arsyet dhe justifikimet tona për të diskutuar mbi këtë temë dhe se muslimanët, duke u nisur nga shpalli Allahu xhelel xhelalu dhe suneti Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, të gjitha temat të cilat ka mundësi qenia njerëzore të ketë diskutuar ndonjëherë dhe të diskuton ato në vazhdimsi, shpalli Allahu xhelel xhelalu i përgjigjet atyre edhe ka gjevabin e vet. Andaj çështja e ekzistencës së Allahut te bareke ve teala nuk është çështje të cilën e ka shpikur domallan koha e re apo banor apo njerëzit e kohës së re, por ka qenë e vjetër si vet njerëzimi. Andaj pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam, hadithin e ka transmetuar Imam Buhariu, se pejgamberi alayhi salatu wasalam ka thënë hadith, vazhdoi njerëzit me thanë Allahu e ka krijuar qiellin, Allahu e ka krijuar tokën, Allahu i ka krijuar këto dhe këto prej krijesave. Deri sa thot alejhi salatu selam, vjen shejtani, dhe vini ne kësa, vjen shejtani, që do përdo në lufta me shejtani, lufta me idejtë të cilat i sjell shejtani është e vjetër, thot alejhi salatu selam, vjen shejtani dhe i thot njerëzve, vjen shejtani dhe i thot njerëzve, këto krejt i ka krijuar Allahu xhelel xhelalu, e Allahu kush e ka krijuar? Këto krejt i ka kriju Allahu xhelel xhelalu, kush e ka krijuar Allahu subhanahu wa taala? Thot pejgamberi alejhi salatu selam vazhdim, kur t'ju vejnë kjallet ndalët dhe dhe thoje amën t'u billa, i kam besuar Allahu Gjeli Gjelalu dhe le të kërkon mbrojtje nga shejtani malkuar. Për sara shvije nga se dhe shejtë kërësamu të imi, kjo është manipulimi shejtanit, sësh pytje cila është që e shqetson besimtare. Pra kur thot dikush kush ka kërëju Zotin Gjeli Gjelalu, vetë pytje është e kotë, sepse kriju si nuk kriju subhanahu wa ta'ala, krijuesi nuk krijon, dhe vetë fjala kush e ka krijuar Allahun subhanahu wa taala, ilahut është Zoti i tebareke ve teala. Vetë fjala kush e ka krijuar është e kot, është sikur me thënë pse Zoti nuk e ka krijuar një zot si vetja, është e pamundur, është absurditet, është mustahil, sikur që thonë dietarët. Andaj çështja e ekzistencës Allahut te bareke ve teala është edhe çështja e diskutimit mbi ekzistencën e Allahut xhelel xhelalu është edhe prej paralajmërimeve profetike të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, që muslimani duhet ti dinë se cilat janë burime dhe referencat e përgjigjeve të kësaj natyre. Jemi duke vazhduar me dilemën të cilën e kemi përmendur në disa ligjëratave, dilema e sherrit dhe të keqës. Njëra nga dilemat më të larta të cilat i kanë diskutuar ateistat, madje disa prej tyre e kanë llogaritur si argumentet më të fuqishëm për ateistat, ajo është se pse ekziston sherrri dhe pse Allahu i gjithë xhelalu me kudretin e vet, me ilmin e vet dhe rahmetin e vet, kur ti blesh të drejtë si pse Allahu jo nuk i largon të keqen. Dhe e kanë marrë të keqen si argument për mohimin Allahu subhanahu wa taala, dhe sa ligjëratën e kaluara pamë se shërdi dhe ekzistenca e shërdi është argument për Allah subhanahu wa ta'ala. E tani vëzër, ne e të dhe zhjasim nga se këtë temë shumë e gjatë. I bëkaj me gjëzije ka të shkuar një libër të veçan bi këtë temë, Shifa ul-Alil, shërimi njeriu të sëmur në meselë të kadas dhe kaderit. Pra çështja e kadas dhe kaderit është çështje komplikuar. Madje ka thënë Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu, të shikuarit në kader është sikur të shikuarit në diell. Sa më shumë që e shikon, sa më shumë hutohesh. Pra kur fillon njeriu me shikuar diellin me sytë e vet, çaq më shumë që angulit sy diellit, çaq më shumë nuk sheh. Ata që gjithë një avot me unë krije dhe me shpizu djelë, djelë ka punën e vetë dhe tje ki punën talë. Andaj, kështë është shumë ndishme dhe delikate, andaj të punëdojmë sot me lejnë allahu të barë kjo tjera, të flasim bi perceptimin dhe kuptimin e përbys të gabuar të ateisën një zotit, subhane vë tjera, dhe me gjatë në rashme të përbyllin që është në dilemës së shërit, ku do të flasim për atë se cilat janë urtësitë e Zotit pse ka kriju të keqë. Pra pse Allahu ka dhënë leje me ekzistuar e keqja, do shohim me lejnë Allahu te bareke ve teala, se çfarë kanë thënë dietarët, cilat janë urtësitë, pse ekziston e keqja në hijen e asaj se çfarë hajri sjell. Pra cila është lëvërdia, cila është ajo që ka fiton insanin me ekzistencën e sherrit. Do shohim lejratën e hasme me lejnë Allahu subhanahu ve teala dhe pastaj vazhdojmë për ta përmbyllur këtë varg. Do të flasim për dilemën e cila gjithashtu logaritet nga dilemat e ateistave, dhe ajo është kush e ka krijuar Allahu xhelalu ala. Kështu ata flasin. Na domthonë normalisht kërkojmë falë Allahu xhelalu ala, do mëstighfar nga shprehjet e tyre, po kjo shprehje e tyre, dhe sikur që thotë Sheikhul Islam Utejmia, ne diskutojmë tema sikur që janë të diskutuara në libra, s'kemi mundësi të ndryshuam ato. Në në bujna me dhanë, kur në vesin ato, kush e ka kriju Allah, Allah me dhanë, e së të kërëna, së mëjna me folë për këtë punë. Se kjo i bje me i, po jo, shkojnë atë dhe në bunë qysh, flasin ata dhe e shikojnë. Pas dhe të shojnë me lejnë Allah të barë, kjo dhe pas për fundimit të dilemën së shërrit, dilemën e rrës edhe ajo është ka atisa tonë, kush e ka kriju Allah në gjilore, cila është vetë në vedreti, do më dhe e kotë dhe është mughala ta, dhe kemë përmejnë se qfarë mughala ta, është gabim në perceptim dhe argumentim. Pra është këtë e këtë me vetë, është sigur me thanë pse nuk është e bardha e zezë dhe pse s'është bë bardhë zi me një vend, pse lëviz dhe nuk lëviz me një vend. Është diçka absurditete si s'ka mundësi me ekzistuar. Po ta shohim me Allahu subhanahu wa taala. Dilema e shërë të dërguar të mëndi edhe të keqës është dilema e cila është ndërtuar në këtë formë. Ateista thonë, besimtarët besojnë se Allahu është i plotfuqishëm, i dijshëm dhe i mëshirshëm. Dhe kjo është vetë defekti ateistave, se ata Allahu xhelaluhu e kanë keq perceptuar një nga trajtimet greke të Allahu xhelaluhu, nga filozofia e tyre, nga trajtimet e hindive për Allahu xhelaluhu, që do të thonë nga trajtimet e teksteve të manipuluar të Tevratit, i cili nëse lexon për shemb ajo që ka mbetur nga ajo që ka quhet Tevrati, ajo kush Tevrati Allahu xhelaluhu, nëse lexon Zotin subhanahu wa taala si e përshkruan jehudit në Tevratin, çka ata thonë që kjo është fjala e Zotit, njeriu me të vërtet hutohet dhe nuk mund të paraqitet se Zoti fol çështoj. Nuk mund të paraqitet se Allahu xhelaluhu flet kështu, por ajo nuk është Allahu xhelaluhu, janë fjalë të njerëzve. Dhe njështu edhe marja e perceptimit për Allahun nga Biblat, nga Injilat e deformuar, ka arë që ateista të thonë si ka mundësi Zoti, ka si mirë, ka si drejt, ka si përfuqishëm, se e ka kriju shërën. Dhe nuk ka bazë dhe të ndëruar mundësi njërësit me dalë nga kështë shqiblet posë në përmet Islamit. Sepse vetëm në Islam njëriju e kryon të mamë si duhet, besimin për Allahun xhelaluhu dhe beson tamam për Allahun te bareke ve teala, dhe si rezultat i kësaj nuk ka problem. Andaj kanë shprehur shumë ateistëve se muslimanët s'kan problem me këtë meselë. Vetëm janë muslimanët që s'kan problem me këtë meselë. Madje edhe na kanë shart imanit. Na kanë shart imanit për 6 çështje të imanit, kur është pyetur pejgamberi jon sallallahu alajhi wasallam, "Vush çfarë ka thënë? Wa an tu'mina bil qadri khayrihi wa çunë se na diskutojë tash, po shërbimi. Na shartë kena ti besosh kaderit, të hajrit dhe të sherrit. Pra keqja, e keqja çka ndodh te njerëzit, a do me lejë Zotit apo pa lejë? Me lejë Zotit që jizëra. Ash krimi Allahu te bareke ve teala, ash krimi. Po është rrethanor. nuk është vepër e Zotit subhanehu ve teala, është vepër e robit. Devijimin që iblisu a bën njerëzve, edhe e xhinëve, është vepër e iblisit. Kush e ka krijuar iblisin? Allahu xhelle xhelal. Andaj e keqja tek ta njerëz, te ateista si perceptohet këtë formë. Allahu i drejt, si pas besimtare, Allahu i fuqishëm, i dijshëm, i mëshirshëm. E keqja ekziston, atëherë pse ekziston? E tani na disa prej formave ju përgjigjëm, tani do të ndojmë me lejnë Allahu të pare kjo danë të përgjigjim edhe në forma të tjera. Para se të shohim edhe se si ateisti e percepton gabimisht Allahu në Gjellalu, dhe a e ka krijuar një zot në krijen e vetë, që nuk është zoti i vërtetë subhanehu ve teala, dhe pastaj mundohet çat zoti që ka kriju krije me gjithë në hakikat që është që është Allah subhanehu ve teala dhe gjithë efekte. Para kësa dhe zëp ti shikojnë në mundësit me premisa në atëse si beson ateisti dhe si beson ajë që si beson Allah në gjithë gjithë. Shikojnë dhe zëp nga se kemi përmen në një prej rregullave se pasojat e një parimi të kallëzojnë se parimi a i shëndosh ajo. Pasojat e një parimi të kallëzojnë se parimi a i shëndosh ajo. Dhe këta në dhe se kemi pru me qëfar, e kemi pru me jetën e Muhammed e Salasem, se aja e i Salat e Selat, si kur t'i kishtë të parimet jo të shëndosh, asë t'i kishtë besim jo të shëndosh, si kur t'i kishtë pas diçka shërë në ta ashka ka thirë aj, kishtë vendohet shërë i madhë. Por në historinë e njëzimin dhe zërë, khajri ma i madhë që ka mujtë me egzistu në do njëherë, ka qenë në 23 vitët e jetës Muhammedin sallallahu alaihi wasallam si pejgamber. Pastaj ata që kanë ardhur më tyre, pastaj ata që kanë ardhur më tyre, dhe nuk ka në ekzistencë, pse njëri ka shkelën tokë, vite më të mira se sa 23-shi Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Edhe luftat më të mëdha që kanë bërë, ka pas më pak viktima. Që nëse na me krahasuar krahasimet mes luftave që ka bërë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, me luftat që ka bërë muslimanët më vonë, çka krahasim se sepse prania Muhammedi sallallahu alaihi wasallam ka qenë krejt rahmet, si kush ka thënë Allahu te bareke ve teala, wa ma arsalnaka illa rahmeten lil alamin, ti o Muhammed kemi dërguar pos rahmet për botrat. A do të gjeni as për shemb që thrasim në emër të pasës, në emër të ngritjes së shoqërisë, socializmit e kështu me radhë, të drejtave të njerëzit, ndërkohë që për shembull ti shef rastje masive, humbje të njerëzve, shkelje të të drejtave, ndërkohë që në Islam nuk ka zhurmë për këtë çështje. Kjo bëhet edhe pik. Në Islam nuk bëhet potere drejta drejta, kjo jep drejta dhe pik. Në Islam po shohim se ana çështje e gruas, për shembull. Nëse ana çështje e gruas, në Islam do të thotë nuk bëhet potere për gruaja për gruaj. I jep të drejta gruas edhe s'ka mohabet këtu. Mirpo, edhe kërkohet obligim. Apo dallimi mes Islamit dhe këtyre tillëve të tjera, ato që do të thotë, ose në Islam shikon obligimin, jo vetë drejta. E gjeni pas akush dallon njëri pa drejtë, njëri pa drejtë. E njëri çka obligohet? Nuk flasin diçka obligohet, po flas e ka drejtë udhësh, ka drejtë kështu. Po mirë, këto pas ka drejtë, apo e çka obligohet? E të obligimet është sigleti më i madh i njerëzve. Islami balancon në ekuilibrin më të saktë në mes të obligimeve që duhet mi bëni ju dhe në raport karshi i natë drejtë. Ama me të dhënë të drejtë, pa i bëu obligimin, s'ka mundsi. S'ka mundsi, dhe se kjo është padrejtësi. Edhe kjo është e që përmen një dorë. Pra, në pasojat e një parimi, shikohet, do më dhe shëndetit i parimi. Ta shikohet e në mundësi e fjallës e ateistit, ku të s'ka zëta. Nuk ka Allah. Hasha, këlla i madhës Allah, gjelë gjelën nga fjallët e qafira. Premisa e pohë, në premisat e ateistit. Nëse nuk është Allahu gjelëvara, që nuk që në gjithëston, si pas atyre. Atëherë, nën kuptohet. A, nuk e gjithëston ligje me të cilat funksionon universit. E tërsia është e kohët. Dhe kjo dhe është vetë që kjo problematike ma. Gjënë kërti nuk thuk, nuk ka zot. Si rezultati kësaj, si rrjedhoj e kësaj, si pasoj e kësaj, s'ka ligje fizike, s'ka ligje natyre. Që të bëmë kitë është kaos. E që i bje, edhe fjara s'ka zot, e jo kja kaos. A këtë është ta? Por shumë, kur ateisti do të s'ka zot, i bje s'ka ligje, me të cilat ne e masim a i të ditë me forave jo. Por shumë, i dhejnë ateistit, qka da garanton se i dhejtë tua nuk janë kaotike, me qka në notë, kur s'ka zot, s'ka ligje, s'ka moral, s'kena s'ka me të matë, që i bje se gjela jote, është e godë. Po pastaj, ka dhe pasojnë të tjera. Në nëbë, nëse thejnë premisa, s'ka zot, hajnë u kellu. Atër nuk eksiston hajnë farë, nuk eksiston emira farë, dhe nuk ka në ligjet e kaotikës as hajnë, as dhe dëmëtanje. Që i bje qarë dhe që i bje se hullëntimi vetë këtë që është nga atis të shkot, pse, tëpse me ligjet e kotësijës, anomalijës, nëse ajo që ka fri era e ka po një verën dhe qëtu, si mund është mi kërkue, për shemë, nëse fri era edhe ti gjundë dhe gurëzi në borë, a mund është me fol me erën mi thamë si mi përune, qështu i bje matis, ajo këtë kotë e kotë ka ndodhë kjo, zjarëmi madhë, temperaturën madhe, ka ardhë që të nesë temperaturat tjetër e shkrim krej. Dhe zërë, kjo temë është debezdishme, por dunja është shumë e diskutuar. Dhe ju nështë të duke debezdishme. Keq ka i kanë fëmijë qohë, ja u qajnë kokën me këtë mesele. Dhe ju dalin profesore, ju marë akademika, në emër të këtyre dilemave të mlojat të filozofave, u a qajnë kokën në zonësave. Po përshemë ashtu dhe u apërhapim kufrin dhe shirkun dhe mohimin e Zotit në emër të dilemave të filozofëve të vogël. Andaj muslimani duhet të mësuar iman dhe imunitet për veten e vet, po nëse është që ka imunitet për veten për vladin e vet, e jo çish bën Allah Zot, e morën vladin e gjujna edhe në shkollë dhe çish na vënë. Jo. Duhet çdo sa më përcjell se ka mundësi ti e çon besimtar të kthehet pa besimtar. Zoti na ruaj. Dhe këtë dhe është dunja që ka përjetojnë anë, s'ka kufi. Kjo, s'ka kufi. Së mund është mi dhonë, a këni po kufi të botë, pa pasaportë që në kalonë. Tani në rjetët sociale, s'ka kufi. Ti nuk mund është mi dhonë më sledzo për kinesit. S'ka më sledzo. A mund është mi dhonë më s'hin të këtok. Ti i thu më s'hin të këtok. Po rjeti ma shumë dhe gjemat që ka cilë, ja? TikTok-i. Ma shumë dhe që, sepse nuk ka kufi. Andaj tani, qka duhet me va? Duhet me va imunitet. E imunitetin dhe zërë është dhja dhe imani. Andaj, në nëbë, nëse themi, si pas, nëse i shikojnë ati se që ka dojnë, s'ka zot, atër i be hajri nuk eksiston fare dhe manaja dhe kuptimi i jetës nuk eksiston fare. Nën cë, e që është tema jo, edhe ateistave, e atër është se sherri nuk eksiston hisë. Sepse në një botë që nuk eksiston hajri, nuk eksiston sherri. Në një gjëratën e kaluar Spartanë. Fakti që ateisti ka thamë pse egziston shërri, a i është njëz nga hajri. Sepse shërri qka është deformim nga e qka a e shëftë sakë. Të më dhënë, kur i ka pengu ateistit dhimbja, vujtja, kur më qumë e shëndet, mësë më konë dora, si shkonë dhimta, mësë më konë hekuri, si shkonë i dryshkëti. Mos më kanë shëndeti se kishë midi qka o smuja. Mirë, ateisti ka reagu të smuja. Mirë, po ne, qëfar thamë, e këthejmë bazë. Pse ti reagove të smuja? Sepse po kërkon shëndet të vazhdushëm. Do më shëndet jo baza, hajri jo baza. Atërë, në nëcë, në nëhijen e premisës, si prasoj e premisës, s'ka zot, i bije që, s'ka ligje, s'ka hajr, dhe s'ka sharë, sepse s'kemi kriter me eda. Andaj këto janë, tri pasoja, më të liga që vinë nga fjala, s'ka zot. Që i bije vëzhe se gjithë shka është kaos. Ma dhe ata e shprejnë, ateistët e shprejnë, se dunja e kaos, në dunja s'ka ligje, në dunja që shka është e lishme, e lishme ty që ishdusht, që sa po kishë efti, e kështu nga ratë. Andaj edhe është teoria e Darwinit, se i forti e mund të dofti. Dhe këtë teori e ka praktikue Hitleri, i forti e han të dofti dhe kjo është ligje natyres. Sepse i forti e ka mujt të dopti. Mirë po dhe zënë e qëfar shohemi, vazhdim. E shohemi se kitë që të nuk qëndrojnë. Kitë të përmisa nuk qëndrojnë. Pra në nënhijen e fjallës ateistave s'ka zot. Por ato se pranojnë që s'ka ligje fizike natyra. Ato dhe ka ligje. Ka ligje me dësinë rridjelën në venin e vetë. Hanën në venin e vetë. Pijën në venin e vetë. Toka në gravitetin e vetë. Detën në gravitetin e vetë. Ekshtë në ratë. Por qëfar dhe zërdetis zbjen bineve? Sepse ka litë që e mba poshtë. Si kur tishtë gjithë shka që fluturan, edhe s'par palishtë, deti uj e, se bo. Por gjithmonë të rriqet nga vetja. Për sarasyje, sepse ajo është ka e kanë zbulur tani, e që Allahu Gjellewala e ka përmen shumë herët në Kur'an, se kjo është rriqe cilin gjithë shka të rriqet në orbitët e verë. Gjithë shka kullun fi felek i jesbahu. Gjithë shka rëdullohë në orbitët e verë. Sikur mos të rëdullohë në orbitët e verë, edhe du të nabën të fesat. Adaj, ligjet fizike egzistojnë, tjetra. Ata thonë, khajri dhe shërri egzistojnë. Andaj, rezultatet cilë a vëzër, është Allah u gjë egzistojnë. Sëpse nëse egzistojnë ligjet fizike, nëse egzistojnë khajri dhe shërri, bota egzistojnë, nuk mundet me, a mundet me emu botën. A mundet me damë për qemo, qikur që është një kategori e ateistave, të cilë thonë, do shtë anë nuk egzistojnë, a vesh në duke. Këtu vëzër njëri u mohi, do mon, asë gjinës di me i këtu parë. Do mon, parë të vëzër me mendu, po shemë njërë për ateistave, por për mu talë me njërëzit, po, po do shtë, o të lujtë i kështë kompiter lojna, këtë botë anë e na të lujtë lojna atina. Do mon, do vëzër, ata e du thonë, që shë që anë kam pikri, ata qka do që ja unë gjerë, në fund, Allah, jo. Ma mirë thonë në një cuva të lujtë kompiter me neve, se me thonë Allahu Rabbul Alamin, pse hapa bu gjehenna. Kur je, lanë, djekë se për gjehenemin, gjithë ka pranë, a ki pohën zë njërës? Gjithë kitë senët i pravonë, veç në vese pravonë. Ki pohën dhe gjithë të gjërat të pravonë. I dhu, hajde falë namaz në shta, tejnë në kitë të probleme. Jo, jo, unë e ndrejë që i vetë këtë punë. Wallahi, i pravonë kitë senët, me muzikë, me alkohë, me kazina, me bijqës, me kitë gjërat. Ti dhu, anëve kitë i ki pravonë. Ja bërë një mundësi gjaminës, namazit, dhikrit. Lebe këtë bërë një kazinë të tjetër. Për së rrasje, se që shëjtani këtë alternativa të anë me provojë, po ku i dirë? Anë që 27 vjetë të përshimu ke hukë gjithmonë në bijqës, e 20 ditën e parë, në vitit 28 me vitua, apo, po e zatë që shtu ka vitu njëri një herë, kam shushke në fukaradokit, o dhe që lu shëjtani në mërëzit, lu. Anë e ka valë të partë të muslimanëve. Që ku që ka arga se ju, e ju besi këtajani, ka thona e dini ojë njërë që ishtu në shëjtani me njërëzit, ka thonë si, ka thonë si ku që lunë fmi ju me topë. Se të ka lunë fmi të ka lunë me topë, tash, ka ndru ligjit. Për barat, fmi të ka lunë me topë. E shëjtani, thot, e ju besi këtajani, lunë me njërëzit, që ku që lunë me shëjtani me njërëzit, që ku që lunë fmi ja me topë. Allah unë arruke. A dhe sa keni nevojë më mbrojt me Allahun Gjeli Gjelalu. Allahi ta banë menën që nuk e libu e kje. Do t'i rrujt mendit tona, imanin tona, islamin tona e familje tona. A dhe dhe në njëhet e ateizmit nuk i bije asë njësën në ajo shka quët koherent, të nasuk, në harmoni, në pajtë u shmëri, gjithë shka është këndrëdi, këndrëdi. Sepse gjithë shka vëzë funksionën me precizitet, dërko që ateizit dhe tjo, kjo nuk është, kjo nuk është, është e vërtet. E shikojnë dhe zërë pasojat e të besuarit në Allah. Pra fjara e besiltare, eksistenca ka një zërë, edhe është Allahu Subhane vë Tjara. Një, nëse Allahu Gjeni Gjelalu eksiston, atëherë, tu i kemi dy qështje, dy pasojat. E para, Allahu Gjeni Gjelalu ka kryuar me një sebe, me një arsye, me një shka, me një urësi. E që, aje ka të drejten e plotë si zërë, që është Subhanehu ve Teala, që për realizimin e urtësive në ekzistencën e gjallësave që ai i krijon, pavarësisht a ka mendja jonë këtë urtësi apo jo, Allahu Gjeli Gjelalu i jep gjërave mundësi me ekzistuar. Do më thonë, se Allahu Gjeli Gjelalu ka dhënë shërbim mundësi me ekzistuar, për një urtësi që na nuk e kuptojna. Shpesh e kuptojna, shpesh nuk e kuptojna. Do të shohim ligjëratën e ardhshme, çka kanë mujtë me nxjerë djetarët, pse Zotë ka kryu të keqën? Kanë nxjerë dobi, edhe në fushë ka ndonë, dhe pas këtyre ka dobi që s'mujnë mi ka. Edhe do Shejkhul Islam Ibn Tejmije, rahimahullah, sikur që na e dim se Allahu Gjeli Gjelalu është i urtë, edhe e dim se nuk vepron pos me urtësi. Këtë urtësi do njëherë mu me ditë, do njëherë nuk mujna me ditë. Sikur që në botën e njerëzve, dhe zërë, ti mund është ka njëherë me ditë, prindi jotë, e nana jote, e bashorta jote, apo shefi jote, pse e kalon një sen më një venë? Qa kështë nuk po e di pse e kalon së ashtu? Po shpesh arë nuk mund është me dit, që e kalon një diçka, dhe kalon mëse prak. Shpesh arë du, e di pse e kalon. A ka arë asë nuk e di, me çka mbrohesh? Po sigurisht se ka lënë por diçka nuk e di. Ta nuk është, nuk është, nuk është i humbur. E din se ardhi një pjek. E kështu është vetë shembulli Allahu Xhelaluha edhe më i lartë. Kjo është e para. E dyta është se Allahu Xhelaluhu është i lartësuar mbi krijesat. Mbi krijesat e tina. Dhe lartësia e kudretit të tij, lartësia e ilmit të tij, lartësia e urtësive të larta të tij, subhanahu wa taala, në raport, në raport karshi përball aftësive të kufizuara të perceptimeve tona, ha, është argument vëllazër se ajo çka e vepron Allahu te bareke ve teala nuk është e mundur që perceptimi jon ta ka të tërë. Si me e perceptuar vëllazër? Krijimi Allahu xhelel xhelali, urtësia Allahu xhelel xhelali, ilmi atina, rahmeti atina, janë aq lartë vëllazër si janë kriju aftësit të ati nivellit tona që me e kuptu ti dhe në 100% qysh vepron Zotit të barë kjo të jarë. Edhe me këta dhe njëri u kusho, me këta dhe njëri u kusho, pse? Sepse Allah u gjerë dhe është Zot, ti e kris, ti kupton diçka dhe shumë gjëra s'kupton. Shemulli kësa e qysho dhe zërë, ka shtemi Shemulli Abdurrahman dhe Muallimi, djetari madhi Jemenit, rahmetullahi, ali Allah pas më shirua, dhe të gjithë djetari dhe muslimane. Qër ka thamë? Ka thamë kur ti e për shemulli 14 veçara apo 50 veçara. Dhe ka blujt jeta, ka kalit jeta, dhe ki fitu përvoja ndryshme, apo ejme të ndryshme. Sa jep zorë ti një fëmijë e strage qarë mi a shpegue, në nivellet që ka e ti ki kuptue, përvojet edhe disa hakikatet jetës një strage qarë, që ka ba? Thu jo, ka dhe kini për ka aftësia. Dhe më në raport njëri me njëri, dhe nëse e shakës me njëri kështu, e shakë një 50 veçarë, të nivellet të azojnë shkulluar dhe kështu më radhë. E ka morë një fëmijë 3 vjeçar, edhe i shpjegon gjërat komplikume. Çfarë do ti thuaj para, s'ka na jur ti njëri. Se si ti 3 vjeçar, nuk i shpjegon gjërat as komplikuar, pse? Sepse kapaciteti i këtij intelektual, aty Allah se ka, Allah më nëse ka formuar. Apo, andaj ti ke bëu mia ose fëmia, nëse fillon ti të shpjegosh diçka më të rëndë se ajo. Çka çka nuk të kshirë si vjen ata vetë. Por çfarë është ose se ai kur shkop a e shkë kur s'ka, kur si s'vullë perceptore me akap, a i të dhonë mu bezdis. Apo, handaj, bërë me mabërë. Pse, nuk mundët, dhe zë shko, 50 vjeqarën, 3 vjeqarën, nuk mundët. Jo, dhe shka, dhe zë, thot Abdurrahman dhe Muallimi, djetarën me ignorantë, janë ka kanalët të ndajta, djetarën do mja përqu dhe dije ignorantit, po dhe s'ka ka pëset me kuptu, qka ba? Jo, Arevan, e ledhën, shkohën, pa më në temën, une, sa duhet me të pritë unë t'je? Por që imo 10 vjetë me të pritë për një mesele. Po, une 50 vjetë me të pritë për 5 mesele, mund shkojnë 7.000 mesele atje. O, a e këto, nëse njërën e da të shire, une me 400 dhe se kuptoj një mesele. Qaj dhe nëna? Jo, Allah, Allah e të lështë atje, u rëqë që që shire. Së muna, nuk mujë 400 dhe se për një mesele me e kuptu, pëse? Sepse pa unë që i me një dhe se kuptojnë 400 mesele, a ti du 400 dhe se për një mesele. A ta qka do dhe këtë rast, ti nga s'mi qka dhe? O, le, o, le, nuk mund është jam e shpjegu. E një dhe, thot Abdurrahman al-Muallimi, nëse në raportet njërzore, njëri u refuzon mi shpjegu dikujt diçka, për shkak se e shesja aftësia e ati qka mi shpjegohet, së mundet me e ka këta, për shkak dhe një për Zotin Gjeri Zilali. A dhe Allah u Gjeri Zilali, asë nuk në kërkon neve, në Kur'an, me i ka disa gjera, pëse nuk jena të kriju për atë punë. Së mundet. S'kemi takat me e kuptu, por shemë që shkryon Allahu të barë kjo atjarë. Por s'par asyje kryon Allahu gjeni gjelalu. Cila të në urëci, por shemë të kryimit që vërën zë sot shkenca. Vazhdimisht e zbulon të gjdo organit në trup, qëfar roli ka. Thot nga dërëgja se këshmi dit, kjo e kësh pasë edhe qëket efekt, kjo e kësh pasë edhe qëket rol, kjo e kësh pasë edhe qëta kjo peru, që kjo organ peru i këtë që... Sot e zbulon, pëse? Se nuk e ka dit. Po para më dhe zë, sa gjehen ka të këtë njeri. E problemi njeri në kohë dhe zë, se njeri ju është peng i dehjes vetë në atë qka e di dhe nuk e shef atë qka se di. Atë qka e di njeri ju dhe zë, normal e ba pak më knaqë. Ajo qka se di dhe zë, o shumë ma e ma sa ajo qka e di. Andaja, pengamberi jonë sallatë qëllë me ka të reguar që Khidri me Musaj, alima sallatë u sallatë, këllë janë takue, edhe ka arë zogi në anija dhe ka morë ujë, I ka thonë Khidri alayhi salatu wasalam, Musa ka thonë ilmi jot me ilmin tënd, me ilmin e këtë krijesave të Allahu xhelalu ala, në raport me ilmin Allahut janë sigur kjo ki ujë që e mor kizogi. Sa ka morë vetëm pidet. Dhe kjo shembull për të ilustruar vetëm pak, por ndryshe ilmi Allahu xhelalu është xhelalu është mutlak. Çfarë do mutlak vetëm pak opsion, smunësh me ka. Veç ai është që edhim ilmin e tina. Në dhe dhe që i khullusnamu të imie, rahimahullahu teala, nuk edhim qenjën e Zotit, po Zotit. Nuk edhim, mana me të Zotit, qenjën e Zotit, eksistencën e Zotit, qysho ajve të Zotit vetë, subhanahu, subhanahu e teala. Pse? Sepse për ta ditët nuk kanë Zot. A ka dy Zota? Jo, o nja. Për shka kësa nja, për me di që këtë një ishit veç ajti. Ska dy. La ilaha illa hua. Ska Zot. Përveç atina, subhanu, subhanu e tjara. A me premisa e parë dhe besimtarëve, zë cilë a, është Zotë e Zyston. Pasoja e këti parimi cilë a, është se Allah në ka këtë du me hikmet, edhe e dyta cilë a dhe zërë, se ne nuk mund të kapim me atësit e tonë, intelektuale, ma atës që ka funksionat të njënë me racio, arqyje, kapje të gjërave, perceptim, arritje, ekstumeral, këtë të fjallë që të përdojnë për të kapë një pasqyrim. Kur ti ngrënë dalë e ki një pasqyre për një qështje. Ska pasqyre me të kalëzu pëse Zotë e ka kriju një sen me kita unësi. Ska, ska unësi. Andalëzër, ne e këtërejmë dhe shërëm të kjo. Qështë e këtërejmë? Allahu e dini masmini se ka kriju shërëm dhe kështë të bara. Parimi dy, dhe zërë. Parimi i dy është se studimi i njerëzve logik edhe i racios ose neve në jep mundësin që të lidhim në mes shumë prej të këqijave që i shojmë në univers me disa urci dhe levërdi. Me gjitha të, ka disa prej shërrave tjera dhe sërat ne nuk kemi mundësi me i ka pos me shpallje. Por shemë dhe zërë, qëfar i bje kërë regu? Fakti që na me urcin ton me studimin e njerëzve që kanë ba i kemi ka pëse disa prej vuajtjeve që që të dashojme dhe gjëratën e arshme janë hajri ma për njërin që ku që përnojme gjëratën e kaluar se për shemo shqisa e nervave është për begative ma të mdoja të Allahu që i gjithjave mësë më konë nervat me gjitha të janë dhimta nervat janë dhimta kur tje e afron dorën tane të gjarme dhe ngrej dorën kështë ka i be se refleksat e nervave kanë reagu largohu për e këto mirë po për me të kalzu që i dorën me largu për këtut ka dhimt. Po kjo dhimt është rahmet. Se me bo me net, a dhe ka i qka e ka lebrozën e le dorë dhe i gjenë dhe dora. Kur ty për shemë, të vjen një pluhur, a qka do kohë në sy? Për me largue, qka këto në dhimta? Për me të kazu, largohen i diqka për qëtu? Apo largohen i diqka për e këtu? Ti për me largue, shme përkua, ki përkim qka këto në dhimta? A qka këto në dhimta? Mi për qka e ke mbroj cilin nga maja kese. A dhe këto nga cmime, të cilë, ne i shaktoj neve disa prej gjërave, e që këto nga cmime ka edhe alarm, edhe dhimta. Qka du me qyna dhe zërë, do bine alarmi, jo vetëm shërë dhe dhimtës. Se se në këtë dhimt është kanë alarmi, në këtë dhimt është kanë alarmi. Në dhe të dhimon ka një e gjëzije, nuk ka dobi që i vinë robit vetë se i vinë kalopin e dhimta. Edhe njeri kër linë dhe zërë, nëmeve ka dhimta, ama linë njeri. A këni pa dhe zë? Nana është spital. Familia për e tjashtë. Shikoni këto dy fotografi dhe zë. Khajri ju e shërbi. Ti e shemesh një anë. Me këshirë nana në dhu, i dur shpirti. Këto tjerë këtë linë dhe qka dhone, alhamdulillah, fillon e bëzohën. Se për këta është një këmi shtes. Parët nana, për nana do tjetë kajrë, edhe knaci, ama pas kalën dhimta. E tani dhe zë lashkatë me këshirë. Në me bo më nalë të dhimta dhe nanë dhe zashtë të zanijës, zduhet kur me njësmi. Ama durohën dhimta të shtë të zanijës për shpar? Për me dalë njerën në dynja. Pse durohën dhimta të shtë të zanijës? Për shkak levërdijës e evladu. Dhe kështu dhe shemë u ka dynja shumë. Se njeri ju e durohën një dhimë, pse e didhët se ka ma që ki kaj e kështu mëra. Andë dhe dhe shpesher, ne i shikojmë vetëm një nanë. Andë, parimi dy cila. Nga gjërat që i dinë për levërdive, krasojnë të tjera. Pra thojnë ashtu, sikur që i kemi morë vërë të sa dobi në dhimta, sikur i shkallë të tjera nuk i dinë. Allahu jera i dinë. Se da i ka zhvullu diska, nuk në i ka zhvulluar të të tërë. Gjërat që vëzër, përsetimi, parimi dhe premisa e tretë e besimtarëve, cila është ose perceptimi mbi hinitetin Allahu te bareke ve teala i realizon të gjitha harmonit e ligjeve të mbrojtjes dhe të jashtme. Pra njeriu në hijen e besimit Allahu te xhelalu ze gjithçka në harmoni. Gjithçka me hikmet, gjithçka me urtësi. Andaj nuk shet kundradiktat e besimtarit. Nuk shet kundradiktat e besimtarit. Andaj ka thënë pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam, besimtari nuk e godet çka do që e godet vetëm hajrin e tij. Tani do të më sjellë atë çka. Çka do që e godet besimtarin ka thënë alaihi wasallam hajrin e tij. Edhe kur shpohet prej gjembave, prej therrave, është hajrin e tij. Ila bi juna. Sepse është një harmoni në mes asaj çka ai e shef dhe atij çka ka krijuar, çka ky beson. Gjithçka që ndodhet, ti për shembull kur trok një therë, besimtari çka thot? E po e kumbon diku në diçka, kjo e lajti. Ai çka beson Allah çka thot? Pse më ndodhi kjo? Ja nis me fal tan ditën, nesër çetra gjën, tan ditën kom prap, i shkon jeta në vujtje. Apo do na arrit diçka, s'e na arrit. Besimtari çka thot? S'ka na kader. Ky çka thot? Patjetër kam e bë. Patjetër e ti nuk ka patjetër për kader. A do të shkaban? Hi luf me Allahu dhe xhelalu, a do të shkatro? Besimtari çka thot? Jo, më diçka s'ka pa rrezik për mua. Çka do na besimtari si jetë kismet? Çka do na si jetë kismet? Kismet do më dhon me ta dha Allahu. Si ta cit ma kish dha e marr. A do të njerëz nuk e marr pos kismetin tan. Çka do më thon? Nuk e marr pos asha Allahu ta ka shit me emor. Vëzëra, ka marrë hasë që kash? Na e besojme edhe më të dhimë shmë që ka na e besojme këtë dunja, se ne ka shkita Allahu i gjeluala. Më spolmi në këta, vdekje. Allahu e ka shkita. Asë para, asë pra, pas mërës. La e së të khdimune, se atë, thëtë Allahu i gjeluala, asë një qast më harët, asë më vonë nuk ju vënohet. Kër e besojme zërë me bingje që ta, cilit gjë mundet me tu? Qka mundet me tu, kur ti e ti? Se vdekja nuk vjen asë një qas para vaktit. Andaj është një orë fjala e Khalid ibn Walid radiallahu anhu, kur ka vdekë në Damask dhe ka qenë ketë trupi i ti me nishane goditje. Edhe u që me menzime me zahmet, edhe u ka thanë njerëzve, tucat mësë flau bafshin gjumë. Tucat mësë bafshin gjumë. Pse ka thanë ti shkanë me dekë pi luftet që unë i kësha dekë. Për këtë glom jam pi s'ka thonë, s'ka shtiz, shpat, qka do që kanë që nga ngodit, në atkove që nga ngodit trup, ka thonë që po vdes si plakat. Dhe më vëzër nuk shtijet e gjeli, apo njeri nuk shtijet e gjeli, pse? Sepse njeri ju beson në kaderin e Zotit Gjeli Gjelalu, andaj dhe zër, parimi me sëtarë, cilë jo, parimi me sëtarë gjithë kënë harmoni, vinire, kënë harmoni nuk i besit i e di sakt, jo, nuk e ditit që pëse o sakë. Ama ne e dim se gjithë shka është harmonim Allahu të barë kjo tjara. A që ka ndryua, këtë është në harmonim me dëshirin Allahu subhanahu tjara. Dhe vëzër këtë kjo të kutë qonë në eksistencën Allahu të gjera. Sëmunë të gjera nuk shpjeguam dhe në këtë nivel. Dhe në këtë nivel pos me imanin Allahu subhanahu tjara. Kjo vëzër është ajo që ka kamërën djetarët në pasojat e premisës së besimtarëve dhe pasojat e premisës së pabesimtarëve. Tani ta përmendim një prej përmbysjeve të cilat i kanë dhënë ateistat, e që shumë rancilë dhe ne ta shohim se si mendon gabimisht ateisti. E që runa Zot na më menon ashtu. Ateisti ndërua dhe Zot e krijon një perceptim për Zotin të gabuar, të përmbys, të domthonë të shëmtuar apo të një përsosmërie jashtë asaj që është hakikati, dhe aj pastaj mundohet me detyrue që në besim për Allah unë gjithonë më konë ja qështu, ja hiq. Pra ja Zoti jam që kam kriju unë në krije, ja s'ko Zot. A ti si lunë në këto loja. Ja që aj Zot që ka unë e po tham, si mos jetë me qëto katë që ka unë e kumë lip, si kur kur ti lip di shkanë në bazar. Si mos për bini me së zisi se mli. Në një shko blenë di shka tjetër, ose di kushtë të zblej kur gjo, në regull. A ti si lunë me gjithat matë moja botë, është eksistenca Allahu xhelalu ala. Po ti ja unë kam e besuar çka Zot çka unë du, ja shkohesh, po që nuk shkon kështu vëzë. A dha për shembull vëzë, e gjejmë edhe te ateistët dy probleme. Problemi i parë si vëzë, është problemi mbi krijimin. krijimin e Zotit të bareke o tjale. Krijimin e Zotit të ateisat është kështu. Krijimin e Zotit Gjellë Gjellal që e kërkojnë ateisat, e kërkojnë një krijim pa qëllim. Pra Zotit mos këtë mënu qëllim në krijimin e vetë. Pa shpresa. Mos këtë, shka dhe vojë Zotit me kriju diçka me qëllim. Apo, gjithashtu, ata mendojnë se krijimi o dash me ndonë se obligim për Zotit me ndonë. E që kjo është e gabuar, dhe. E kjo është shëron problemin e shërën. Se ata mendojnë se Zotit duhet mu detiru me hek shërën. E kjo problematikë e retorikës me Zotit, se Zotit duke duhet ti obligosh me hek ta. A o Zot, subhanën o qërë, andaj, ata, që farë dojnë, a i obligosh me hek, ajo obligohet me kriju qita, ajo obligohet, nuk është regullet. Gjithashtu, ata mendojnë se bota e kse dunjoje duhet më kanë në syreti në matë përsosur të mundëshëm që që ata e kriju në kriju në vetë, pse përshkak se të këta zoti zduhet me kriju diçka e cila është në përsosmërit e tërë që i kanë krijuar në kohë. Pra ata thonë, nëse ka Zot, ai su dosh dunjon që është me kriju. Apo, pse? Për shkak se ata dojnë me bot këtë bot pa sherr, pa të këqia, pa mundime, pa vujtje, pra nuk dojnë mi bo i badet Allahu subhanahu, subhanahu e tjera. Gjithashtu dhe zër, ata dojnë që Zotit ta këtë krijuar, të njemi të krijimi. Ata dëshirojnë që Zotit ta këtë krijuar një bot të përsosur, e cila bot i amundson njeriu shkallën më të lartë të knatësive. Pra ta thonë, ne dojna 24-7 me pas knatësi. Zgudzona me manalë mu knatësi në azidaki. Si dojnë besu, në bërë dyqesi besaj. Në kjo kjo ku vetë kufri. Abo, e kjo dhe zërë mësë më ndonë, se vesh ati i së një ndonë. Kjo ndonë shpesher, a atërë që besoj në fejtë të gabuara, po shpesher më ndonë dhe besimtare. Kur përshem u bandë doa të Allah dhe si përgjitje, edhe shka ndonë shpjegon këtë vones të përgjigjes Allahut te bareke u teala. Pse? Ju e keni vënë njëra për arsye se kjo bëhet dua, kjo ka shtin krije. Çat çka e lipi obligime ka më dhon. Ka dhënë. Së shoq obligime ta, ajo Zoti duhet ta jap, si duhet nuk ta jap. Do sa nuk e meriton, do sa se ka vakti, do sa e ka pas 50 vjetën e Allah, sabër, ekso, ekso bara. Gjithashtu në përgjithësimin e ateistëve është se Allahu te bareke u teala e ka obligim që t'i krijon gjërat në përsosmërit e vendosën nga vet ateistët dhe nuk lejohet me rallë nga ky standart asnjë milimetër. Sigur që dhonë ata dhe të gjitha këto vëzër janë çfarë? Detyrime emocionale, jo detyrime mendore. Pra, sigur njërën me thonë kështu, unë e du qështu, dhomën unë ma bani që kash, ma mushni këta me këta, apo kujta ti i lipkir, babës datë me lipë sunën me abokta, nanës datë me lipë sunën me abokta, kur kujtë du njësën i folë qështu? Aba, po parandohë zërë mi folë Allahu Gjiluar, me nune kushte, si dojë mi besuë. Allahu në rrë, Zotin në rrë, ajo është i malë, subhanahu, subhanahu e tjara. Pra, me një fjallë, ata duan që Zoti, që e përseptojnë në përseptimet të tëre, ateista, që të bijen nga shkalla e lartë madrisë, që mësjet ekber, Allahu ekber, mësjet Allahu a'la, që shtë nëna subhanë rabbi l'a'la, subhanë rabbi l'adhim, pra mësjet ekber, mësjet adhim, mësjet a'la, mësjet mutekebbir, mësjet muhejmi, mësjet juridu ma jesha, jefa'lu ma jesha, do të qka doje ban, qka të dëshiron e realizon e kështu në rab, mësjet i lar, pa ata e do një zot, i cili e hizmeqari të në, që shtu o përsetimi. Dhe shumë më nëndësi me hyrë në përseptimin e ateistit, sepse aje lu në lojen me atë përseptimin e vetë, dhe njëri ju zëdhen nga përseptimin e vetë. Pra ateistit nëse shka thot? Kur thot, si doje që shtu, pse se ka posë të shtu, qka të thot? Allah o hizme qari jem, si doje me besuve, në të bëhe shka duhene. A mund që shtu dhe zë? Ska mundësi. Nuk ka mundësi. Pse? Sepse në momentin që ti kërkon prej Zotit, aj me bo, diçka detyrimisht nga ana jote, është Zot më. Ai nuk komo Zot, ajo është miqari jot. Ajo është miqari jot. Edhe ateistat apo kërkojnë me besu Zotin, apo doj një kukull Barbie me vendos grinë vetë dhe një dhamë që gjykja Zoti, edhe në fornë, a, po ki Barbie s'ta në komenon. E arabët e vjetër dhe që kanë bo? Arabët e vjetër, pak ma të mesim se këto ateistët janë konë. Për një me i kanë dru putat. I kanë dru putat, kanë kjo shumë i vogër, me kanë barma një matë malë. Mosa një kanë dhe gjove dhe një matë malë, e kështë mëra. A me e kanë ditë se në qilon i Zoti malë. Gjilla i Zoti malë. Këta ateistët dojnë Zotin e matë në qilë, mu kanë basë të kërkesa e të tëre. Qështu mu kanë, qështu mu kanë, qështu mu kanë. A e kuptoni se sa është e randë me mendu e kështu Allahu Subhanehu ve Teala. A e kuptoni tani pëse Allahu nuk i ozon? Nëse ti dhipi Zotit hizme qarë. Nëse ti a kenu katalog, qështu, këtë janë kushtet për mu kanë a i Zot. Por një shumë se pranoj. Por një shumë se existon, hasha ve kella. I madhështë Allahu të barëke ve Teala. Thotë Allahu Gjene Gjelalu, e fa hasibtum enema khalaknakum abetha wa enekum ilajna la turgjaun. Shikoni dhe zërëtorikën Allahu Gjelluala dhe ligjerim në Zotit Subhanahu wa Teala. Shikoni këtë lartësi. E fa hasibtum enema khalaknakum abetha. Ju me ndua që ju kemi kriju kotë. Realin dhe tjeri ju me ndonë që ka artu për me lujtë, mu zbavitë, banma qështu, banma qështu. Kushtë ka thonë ti e se ka më të plecu dhe shira? Ane Allahu Gjelluala dhe zërë në Kur'an, kër ju kanë silë paganët Muhammedi s.a.s. ka thonë, e jëtë ma u kullu mri im minhum, e jëtë khale gjenë të naim, ka thonë Allahu Gjelluala, a si cilin që ati në shkacilën ti rrëthë për qarkë, ty e, me nojnë se ato kanë me hinë gjenetin Allahu Gjelluala, kella, kur? Me ndonë njërë dhe zërë se kam lutë me Zotin, me ndonë e që kur dojë e farë, kur dojë e sfarë dhe Allahu, a e ka obligim të afurnizohet sa herë, këri bëndjë zërë. Pa, ka loj me abanue rrishkun. A, po, thot. E, qëka është bërë dëllavera? Si ti abanue rrishkun, thot, shkoj pak falë, mësa ne, ku t'ja shlojnë, vinë. Aj, lunë ma lojnë, që shdoj aj? A në fund, qëka thot Allahu Gjelluara? Va hua khadi'u hum. A realisht Allahu talët me ta. Dëzë, a ka ma shumë, a ka ma ketë se mu talë. Kemi përmenjë shimë dhe bubrejca? E kemi përmenjë shimë dhe bubrejca, dëzë. Që ka mërmet të nëse i kishtu në tavolin dhe bubreca. Nëse i kishtu në tavolin dhe bubreca. Edhe do mja ndru udhën. Që një bubrecit, do mja ndru udhën. Thu, ja qëtë dorën, lako u kënej. Ja qëtë një flet, lako u kënej. Në trumë një bubrecit, sigurisht, se ka rrug tjera. Ama të ti që shë, ti e kishtu blohu me kejtë. Kur doje, kur dushe, merë një babuqët e mujtë kejtë. Vëzë shembulin ma i vogës. Pse i ka kriju Allah u këto insekte? Që pitan, a për të lutë në bubrecit, apo? Mirë, a e përmendur në ligjëratën e kaluar, në ligjëratën e gjumas, se bubreci ka fërë me Sulejmanin. Edhe ka thonë bubrecave tjetë, ikë një nga përshpit e juve si ju shkelin Sulejmanin, e nuk e njën që atë ju shkelin. Pra, bubreci me të bërtit, mo mës më lako udhëm, a e njën? Jo. Mirë, me të kalzu ajë, se bubreci me të kalzu tyje. Që, e, po ma me menjëve me t'hikun e tyje. Qëka i du për t'hejve me menjë? Ti mu me m'hik, kurzu me m'hik. Po do të më nëja pasin bubreca i ikra. O, 1 milion bubreca më konë. Që e ketë që du komplet me... 1 milion, 3 milion bubreca më konë, që ka thunë? Po një fshinë si më lejtë dhe ketë. A o që shërë dhe zërë? E mirë dhe zërë. A nuk jena në matë vogërë se bubreci të Allah u gjithë në gjelënë? Po me ta morë menja se jetë të Allah sa bubreci? Po të shumë balë kemi në vejtë. A la ma i vogërë se bubreci, dhe zërë. A la ma i vogërë se bubreci, ti nuk je e fa hasib të mëndë ma khala këna këmë abethe, që me nduhë që thëtë Allahu Gjelluala? Ju kina kriju me lujta? A kriju një luzë nuk hova për me lujtë. Nëse ti për brejtë si me manëvronë, ha i amërmenje, njëri shpash i amërmenje dhe dune, i di une, qka din me ti? Po mas i diti, po nane mëra e gjelim, a diti? Une e di une, a ki ba, e marë në vetën dhe na ki intelektuali, e deri të në qafe qërat kravatë, ja zafrimën. Si besojnë dhe të palavrat e ozalarë që ka folin. Ani, ani, vesh ku të vene me le kulmoti, dhuj, une se më kanë me këto gjallarë. A më thotë Allahu Gjellë Gjellalu, i thotë Muhammedi s.a.s. Si kur të shihje me laqët, duke i godit në prapanit sa qafirat. Pse, për minë në shmue, a atja u vesh e forë. Mendoj njësë njësë e ka vesh një katë lëk, e ka nu një kravatë, e tash më ki, zbeson kërë kërgja, a zotë si duhet ti, a së kërgja. Allahu në rujtë i kibri tja Rabbel Alamin. Njeri e vëzësa i vogëla. Një virusi korona kënti leqi frimën, po edhe mendë këtë në nëzirë. Frimën po se po, po edhe mendë këtë në nëzirë. A di më nësa njeri ka me gjimës njeri mas Covidit. U e me një ka qore virus. i bën të mdoj Allahu xhelel xhelalu. A do na jemi të vegjël? A do të Allahu xhelel wala? Po ana kum ilaina la turjaun, mendoni se nuk ktheheni tani? Këtë kemë u këtë Allahu subhanahu wa ta'ala. Thadë Allahu gjelohë në sunën dhe qiyama, ajetë 36. A jahsebul insanu en jutra kësuda. Thadë Allahu gjelohë ala. A mendon njëri ju, mëse ka dohë hesat njëri ju, që ta lënë në pa përgjithsi, që ta lënë në pa përgjithsi, mendon njëri ju se datu në bajsh ka du? Ka thonë Imam Shafi'i në këtë ajet, komendën në këtë ajetit, ka thonë, a mendon njëri ju se nuk i vin urdhë dhe ndalesa? Këtë lezër sistemi liberal është ndërtuar që njëriju mësë mërë urë dhe ndalesa. Bashka dushë. Kretë sistemi kuranor dhe sistemi kuranit edhe islamit të urë dhe ndalesa. Ska pa urëra, ska pa ndalesa. Se në hajla, hajla njërzi. Dutë me ba urëra dhe dutë me mundar prej të ligave. Thotë Allahu Gjellë Gjellë në surën El Enbiya, ajeti 16 dhe 17. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين لو أردنا أن نتخذ له لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين تد الله تبارك وتعالى نتشيلا dhe tokën se kena kryua dhe qa ka në mëstëre për me lut se kena kryua për me lut wallahi nuk e shani gjeth në tokë e ndeg se ka kryua Allah për me lut tëtë Allah u gjeluara si kur të kishmi dash na me lut e kishmi bo ama nuk e kena bo in kun në fa'ili, thëtë Allahu gjelën a me dash me lutë kishmi ba, po zotë nuk lumë, subhanahu, subhanahu ta'ala. A në vëzër, të e gjemë të ateisti, se aj, krijimin e zotit, si e shë, vëzër, krijimin e zotit, vëzër, si e shë, aj e shë që zotit, krijimin duhet të këtë bërë në katalogin e këtin që e këndë duhet. Apo, e jo në ato shka, është Allahu subhanahu, subhanahu ta'ala. E tani vëzër, edhe e fundit, si e përcepton ateisti Zotin subhanahu wa ta'ala? Çfarë ka i krye për Zotin që ka thënë fund s'ka? Çuçi ka perceptuar se ti ne ja e krijoni pasqyrën vullthus se ekziston kjo. Çka ka pa ateistin krijen e vet që në fund ka thënë ja, për mua nuk ekziston Allahu subhanahu wa ta'ala. E para dhe zot, ose Zoti, të cilin e mendon ateistët dhe vini dhe kjo është më rëndësishme. Të cilin e përceton ateisti dhe nuk pranon posë në këtë format më konë Allahu subhanahu wa ta'ala është realisht në siretin e insanit. Pra ateisti e ka mendu Zotin si insanit, andaj edhe nuk i del kërkum që nuk konë Allahu gjilona si insan subhanahu wa ta'ala. E para cila dhe zër, ata e mendojnë si insan, një njeri shumë i meqëm, shumë i dishëm, sikur që ka thënë Aristoteli dhe të tjerë nga filozofët, se Allahu Gjellera është shumë i menqër. Dhe që i Khrisanë të mi, jo ka bëtë e manë këtër dhe njëzë, është këndër përgjithë, se Allahu Gjellera nuk është i menqër, përse menqëria është aparat, është muskull. E keni pa, herë e ki, herë se kije. Kur të flenish, si e në tanë, du është një 10 minuta dhe sa të vishë veti. Me bo me pira ki, shkën menja. E ka njëzit e onë, ka pleqëria rralohën, ta ka zoni mua 5-7 herë. E kështu me nga, ka ka unë gjeni u ka unë kura ka një di. O tash më o ka rralua. A në dhe zë nuk përshu të Allah me menquri. Pse? Pse menquria dhe zë është si instrument. Herë shë, herë nuk shë. A kini po dhe zë njëri me, a thënë nga me menë shë. E ki njëri në parasive, njëri e ka telefonin, ndori të të mi e ka telefonin. O ja i fëmije dhe ndori e ki, lapsin e lik. Pse? Pse, pse? I ka, për disa sekunda ka i, se ne ka parë. A në dhe Allah u gja nuk përshu të me menquri, po me elm, me dije. Pasatë dhe cila është, shikonë dhe zërë, si pasatë e istave, Zotë Gjellë Gjellalu përceptohet si një insan, si një qenje, me shumë menquri, i cili në të gjitha veprat e veta, vepron në bazë të rrethanave të njerëzve të menqur të asaj shoqërie të ati vendit dhe ati zamani. Pra ato shka thonjë, ato në besu Zotin apo? E po, na për shemë, thot, na e na shëshëri e zhvillume. Ajë në ta pranojë që të qëshëra. Na deshme, na bojmë zina si hajvan, se keni problem. Si të në shkrujti të të haram, zonës si Zotit. E këtëve zë fatë problemi kanë të njërës. A dhe për shemë, shpashtë në kur flasë me muslimat. Zotit juve, thot, shka menon për shemë për drogën? Shka menon? Shka ta menon që Zotit menon? Hasha vë kelle. Qështë e keni ju për shemë, thot, me piraki? Që që keni ju përshemull, vajzë e re me ba amoralitet, Këtër dhe qëfar, ata thënë, Zotin e të brejse, hasha vë kella i madhësh Allahu Gjiloha, për në flasim e gjuna atyre, në të brejse, qysh o shëshiria jo? Jo marë në dishka e cila është ere. Gjithashtu dhe zërë, Allahu Gjiloha, si pas tyre, Zotin si pas tyre në perceptimin e tyre, nuk duhet të bënë asë një punë që s'kanë mundësi njës me e mërgash. A do mi besu Zotin? A bo, kjo është qëkur me thonë, fëmija 3 vjetë, Pape i sundër t'i bidere, pape nga zuku kime shkuve. Qa i bënti? Me t'i dijet pasoja. Pate nga të shumë t'i vajzë e jote 5 veqare, e t'u kam ledhë kitë e vlatë aty, pape i sundër sot t'i bishpije, pa nga ka duke kej, ku kime shku, shak i me loa, bo. Qa bo njerëzit? Qa bo njerëzit? I flakat e shmirë dhe delë. O dhe njerëzit, njeri ka disa vite, si jep logarit mjezve. A bo, a ka ta ka të mija me thonë, he, po unë si besoj papit, no, se kam papit. Punë madhe, dy mundesh me bosh ka dush. E këta çka thon, s'duhet zoti me bavë veç ashta si morra vesh. A dhe është shumë është interesant se si janë me dy standarde kanë njerëz. Nëse i thuhet ti për shembull këtë në njerëzve. Janë mbledh ata për shembull të mëllojt e vendit, ministrat e vendit. Edhe kanë marrë disa vendime, kanë mi kallzu mas 7-8 muajve. A po kjo është ato? Çka ai gabet tu? Nëse i thuhet për shembull këtyre njerëzve. A ka mundësi në kryetari të hin kur do unë? Hi, përshemull, hi, dal, im qoj dhejrë, shkoj baj muzik pak të dhejra. Po t'ja ime me mene. Po t'ja s'me rojën e dhejrës në lumë. E mirë dhe një njëri cili, den nevojtore, ha buk, fle, o krijetar, zgudzon t'i smunë është kur dusht t'i me ta mu taku. Me rabbul alemini, këto dojnë satara, ale ma poshte sa Allahu Gjeli Gjelalu. A e kuptonë vëzër fra kriminelja? Këta dojnë në mukan Allahu Gjeli Gjelalu ma poshte se sa fmin të vetë që i kanë. Si doje, a që kështu të thojnë, si dushmi me së Zotit, më zboje asë një vepër. Andaj kanë thanë, shërë në shkja ka kriju, s'pe morë në vesh. Andaj së është insistor, e nuk është ashtu vëzër. Allahu që nuk vepron, që ishë vepron njerëzi. Gjithashtu vëzër, Allahu që nuk zbande pru ligje, të cilat janë pajtu njerëzit në kundur tënë. Si i bje kjo vëzër? Po shimu shëshria pranue, është pajtu për disa tradita, disa zakone. Nuk ban të ashtaj marë me ligje shpallje që e prishrejnin. Që duhe më konë zotë. Qikur që vëzër këta për dëgjojnë a shpesherë dhe për runa zotë dhe për ligjerime fetare. A ta është kurane që shkru, demek, na ku jena ta është në shekullin 21 që është shkru në kurane. Demek shekullin 21 dhe zërë ma për parimtarës të kurane. A i beshë shtu. A e këni dëgju kur thërën për në kohën moderne e në ta është. Po ato paramizet shekëve kanë shku nevojtore, edhe ju shku nevojtore. Po su ne më hanë e shketë fakt. Po su ne më hanë se ti shku në nevojnë e ma dhe nevojnë vogën. Tash këta najna në konë moderne. E qa mi be kjo? Në konë moderne, ha buk, po, a vjell, po. Në konë moderne, në kalumën njerëzit, kër janë konë bedevi, kër kanë hangër buk, kër ka dalë buka për jashtë, i ka dalë për jashtë se ka hangër mo. So në konë moderne, e bandi sta jo. Në konë moderne, njerëzit janë martu, so qka bojnë? O dhe njëzda, a kuptoni dhe zërë sa jenë hutuë e koha moderne. Dhe më koha e zinajës e degradim të zërë. Por nuk është interesant e këta ateise se këtë nërmën nuk besoj. Po qka puna njëzës në thoi në e besoj, në Koranë. Ama një Koranë pak që i shkon pak modernitetit e kësaj bote. Citë modernitetet dhe zërë? Janë që do përgjumë që ati kanë nuk do rejne, në thëna, ta është në nërmën dhe në lojës, zbute pak ti se. Ato përgjumë që andrishe kanë vendosë. Ato gjumë andrishe kanë vendosë. Kushan vëzër, kushan njerëzit mi thonë Allahu që kërësën këta manë. Kushan njerëzit mi thonë Muhammed s.a.s. Për në zamanin tonë nuk shkon ti. A pi thonë në vëzër njerëzit. Në zaman mira ma sot, sikur që dërë një anë i prej tëre, në emision, tha, shiko vëzër, këto janë ahmakat të nivellit të papam. Të në ahmakat nivellit, këto me në vëzër si dare e para dritave ati, mo, këja vëdon intelektuali ma i madhë, e ka morë ati një ocean dhije. Njëri një dishka një fanti në njëzë. O, tha abdesin, qëko, abdesin qëka e morë i musliman këto, qëko, usdijin tha këto. Muhamedi, s.a.s. majdu këthëk, a.s. Se për ta Muhamedi apesh një njëri, sallallahu a.s. Muhamedi s.a.s. tha, kër i ka gjithë banort e kohës vetë, s'kan ditë asë mu la, asë mu pastru, e i ka morë ka dhe ka dalë, i ka thonë lajët, dorët të qëtu, eftirë të qëtu. Po sot s'ki nevojë se mo, këtë në edina. Këtë do me në talë neve dhe në këtë nivel. Nuk është kjo qështë e onë. njerëzit në kohën e pejgamberit sa selam, paganët janë kon më të lamë se sa shumë prej atyre sa sot çka i kanë me sapuna, me shampona, me ti s'ke idejen. Ti po e rrën historinë. Kjo nuk ka e vërtet. Kjo nuk ka e vërtet. Abdes është akt adhurimi. Abdes është akt adhurimi. Ti je komplet i lam për një gaz të vogël që të ka dalë, ti marr abdes. Çish i shpjegon ti tash? Që unë i lajta durt, i ka lau sahabja durt, apo ja kam supremë samë sa abdesin. Apo, edhe, që shërë një stjanë dhe zërë? Edhe gazi pa zhurë në shka delë, pa za, ata prishë abdesin po. Mirë, ta më me ke kryje, edhe del gazëve. A prishë abdesin po. E ku a i kuptimi që apo thonë këta intelektualët? Nuk e din që ka flasë, dhe zërë. Nuk e din që ka flasë. A në dhe zërë, këta shfarë thonë? Thonë zotë, zdo të me prulizit që ka në shkon kundër neve. Në t'i bere, rrisit që shdojnë ala. Hasha dhe kella. Gjithashtu dhe zër, si pas tëre, zotë i Gjelle Gjellalu hun, duhet që t'i zbulon të gjitha veprat e veta që i ban dhe mës të fsheh kur gjo për e tëre. Dhe, si pas tëre, nuk është në regull, Allah me vepruhe nga i. Duhet me dalë hapfasit. Ato me të besuë. E kështu kush ka më dhe zërë jehudit. A, i kanë thonë Musajt a.s. Wa idh kultum ja Musa, len nukmine leke hatta nër Allah e gjahraten, fa e khadet ku Musaikatu, wa entëm të ndhuru. Thetë Allahu Gjellë Gjellalu, Kur'an, e surën në Al-Baqara, kur i thatë Musajt a.s. O Musa, zdë besojnë anë atyje, deri kur? Deri se të shofënë Allahu Gjellu hatta zi. E këto atisë të kanë thonë njëtë. A do po, më spunoja i mas pertës, me dale hatta zi. Kush pithojnë këto? A, vinire, prap tash. Nëse ti i thu, pse krijetari i fshehtas po punon? Pse kriministri i fshehtas? Po ja kriministër, do t'ja, i me mene, dhe. A, Rabbul Alamin dhe të dhe haptazi. Haptazi, pse fshehe? Pse fshehe? Ha, shabë kella. A, e kërtonë dhe kufri, kjo është kufri, dhe zërë. Ska kufri pasare. Gjithashtu dhe zërë, si pas tëre, Allahu Gjene Gjelalu, duhet, si pas tëre, Zoti i përseptuar në kryet e tëre, i qëli është në formën e njeriut, pa dyshim, se s'ka mundësi Allahu Gjellë, asë njerë më konë ky përseptim për Allahu Subhanahu wa Taala, qka ata thonë, Zoti Gjellë Gjellalu, duhet, në jetë neve, së qarimet më të detalta, së qarimet më të holla, me detalin e fundit, cili ka qenë arsyeja, cila ka qenë shkaku dhe arsyeja, për çdo vepër që ka bërë. Pra Allah du të me dhe në logaritim të. Hasha dhe kella. A do me të besu ti? Po. E abë logarit. Sigur t'i kule mërëtmin. Pse dole ti që ka qora? Pse ti s'kështë shumë shkollë që ka qora? Qka s'tini me bashket pun? Kush ka në mërë mbytje? Prindi e vladin. Këta thonë jo. Allah u gjatë me në kalzun e veke. Shë dojmë i besu. Hasha dhe kella. A kjo dhe zërë është agresori edhe brutaliteti ateisti. Kjo është brutaliteti i ateist. Pra ata thonë, qka të boja Allah du me në kalzun e veke? Pastaj, kanë thonë, gjitha veprat që i banë Allahu te bareke ve teala, si pas atyre Zoti, ata nuk e përmendin Allahu Gjellu Ala, si gjitha veprat që i banë Zoti, Subhanahu ve teala, duhet që në fund të zbrazën dhe të derdhen në realizimin e komoditetit dhe reatisë njëriut. Çdo punë që e bë, për shembull, pse e qënë të tsunamin, pse e qënë të vërshimin, pse e bëshi pa kontrolë, nuk mund anë, ata do nuk mund anë zot ta shlën gjinë pa kontroll. Ja. Vetë shi çka të bën dam. Çu shto si doje. Apo. Pra çdo sen çka ata duhet me bë, çdo sen çka Allahu gjatë duhet me bë me ta, duhet me shërby për rehatin e tyre. Bani ja prishit diçka, a unë nuk besoj. Unë nuk besoj. Unë besoj vetëm kur mban hajër. Pastaj çfarë kanë dhënë? Kanë dhënë po si pa, kjo i bije dhe zër, kjo i bije, atë i si qëta e kërkon. Kjo i zot dhe zër, e që është qëretin e insanit si pas tëre, nuk ka dëshirë dë vetën. Aj, ka darë tash si pas tëre në pazar, ti që po do, tamam, vesh beson ti. Allah dhe zër, nuk është qështë. Thëtë Allah u zhënë Kur'an, Femen shë e fel ju min, wa men shë e fel je këfur, kush doje le të besoje, kush doje me të besoje. Dhe zër, cila retorika e Zotit, fjalimi i Zotit, që kjo ajet, a që dy gjithë qka e thamë dhe vitash? I madhë i shka thotë dhe Zotit, mbrejt i shka thotë. Por që e mu mbrejt i ka lip një njëri mi apru të dera. Edhe ushtarët i thojnë, Ombra taj s'po vjen. Po thot, desa të foli une me mbrejtin. Qka i thot mbrejtin nësa i fuqishëm? Po mas parë nuk bëhat, kur ki mbave? Po të qyshe, e këti vejt ata. Po berë marë këto minjarë. Vëzë, njëri, njëri, da bejt qëti minjarë. Po Rabbul Alemini. Anda këta e dojnë një zotë që s'ka dëshira. Këta kanë dëshira, Allahu Gjellona s'ka dëshira. Gjithashtu vëzë, ata e dojnë një zotë i cili. Bini reksat, një zotë i cili. Dhe moni mërë dhe njerë. Këtë qëtë dhe shka silët bunja. Në emër të liris, në emër të drejtave të njeriu. Në emër të njeriu më ka i pa pranga. Kretër që ata dojnë me bo zotin, në shërbim vetin. E jo në shërbim zotin. Andaj të isha se me Kur'anin shumë ndeshën ato, pse? Thonë shumë pinal për në folë në jo. Shumë pinal bane, mëse ban, haram. Pa jo zot, ti i robë. Këta qka, a e kuptën që ka të dojnë zërta? Jo, nana zot, ati veqem një njanojna, a oja robë jonë. Hasha vë kërla, i madhë është Allahu Gjellala. Gjithashtu e zë këta dojnë që zoti, si pas tëjre, tjetë i gatshëm, në gjdo moment, në gjdo dakik, kush do që ka pyjtje mi bo atina, për qëfar do loj pyjtje që ati kujtohëm prej njerëzve, aj duhet minjarë mu ka një gatshëm i dhe në gjëhobë. Për shumë njani, u ka qunë saba, edhe i ka bo një, një 20 pyjtje, 50 pyjtje, 100 pyjtje, ajs, dhe mek, edhe a kini bo, vëzit, ashtë dalin në televizor, o, zotë, si të egzistojsh, hajtë e kalzajun. A e kini bo, vëzit, dalin shtu, si të shmejnë nërbon. Hasha dhe kella, ima dhe shtë Allahu Gjellu Ala. Shkë dhe ku njeri ju bjen, bjen ma poshë se kafsha. Ma poshë se kafsha. Esfel e sefilin, ma poshë se kafsha. Këta që ka do në vëzit, a do me besu po. Sot i kam një 40 pyjtje, përgjigju. Së përgjigju, së të besoj e me. A vëzit, kjo problematikë është. Kjo, ti a i beson për zot, a jo, huaj ti dosti tanë, dosti tanë vëdhonë. Së të kam dosë dhe sa ti mund përgjigju, a bo, si ku që njoni për tërë e qëfar tha, si në formë në zbavitjes. E ka thirë qokin e vetë, ka thonë, ti a i e sirë bazë, është ka i e? Ka thonë, jo, Allah, s'jam sirë bazë. Po ka thonë, sarë që i mduhë, nuk gjenjë. Po në sarë që i libit nuk duke, se si vitë sirë bazë, ju për qështu. A këni potës nërëve, zërë, disa njëzë. Se arë që i duhën, s'janë. E njënë, që fa me shkujtë, zërë, e shkujtë i kështu. Tha, mos ju beso njëzën, kur thonë se kam pa telefonin, se ta kësha qenjë. Se edhe në nevojtore, janë dojime ta. E ndore, ma, gjithë ditën. Ti e ke thirë, pasaj një ordën, përse ke qenjë, që banani, bada. O të bënë nevetore hime këta se paske një. O thuj shkëm dalë më të gjithë. Apo, e këta dhe shfar dojmë. Këta dojmë prej Zotit, Subhanehu ve Teala, mu ka një gatshëm, ti përgjigjës në neve kur të tripë në nam. Me detalët e përgjigjës. Gjithashtu vëzër, ata dëshirojnë prej Zotit të bareke ve Teala, që, tash, Allahu Gjellar është i madhë, në kitë, tash, edhe në fillim e në barim. Na bëjmë istighfar nga fjallët ateistave. Po këto janë fjallët e tërë. Ata dëshirojnë që Zoti Subhanehu ve Teala në anën tjetër si pas atyre me qenë në pritje me madhë kush pëthir me vetë diçka. A Zoti nuk është shtovë, vëzër. Allahu ja nuk i duhet. Qka egziston, vëzër? Sikur mos të egziston të. Kur gjo si bandam Allahu Gjelluara? Hel e te alen insani hinu min e dehri lam yakun shay'an madhkura tadallahu jalla wala ai kujtohet insani ne dit sukon hiç at kujtohet ne dit at kujtohet se ti ni dakik para dat lindjes tane nese e dit edhe sa ora ke lind ni minut para se me lind sikon hiç at kujtohet ajo kon allah dhe para se me lind ti ajo kon zot dhe para se me kriju ademin ajo kon zot para se me kriju jibrailin ajo kon zot para se me kriju qiellin dhe tokën ajo kon zot dhe kush ka ekzistuar kur gjaja kon zot subhanahu wa taala e kta çka thonë. Përna ajnët në pritë me malë neve sot qka kena me vetë. Ha, shabë kella. I madhë është Allahu Subhanehu, Subhanehu e Tjara. Kjo është lezër drejtësia të cilën e kryon, e kërkon ateisti nga Zoti Subhanehu, Subhanehu e Tjara. Edhe tjetëra dhe zëshfar dojnë, ata thonë, Zoti, gjdo se në parë se me e kryue, o dash me e vetë, qështë po do me të kryue? Apo? Qështë po do me të kryue? Apo do ma të heshëm? S'kena bo pashtë që duhet, apo? Hasha dhe kella. Vëzër këtë kërkesa në dukën meve pak zbavitse, por ateisa shtu e kërkojnë. Andaj e shkruin, përshem ka shkujt libra, pse më ka kriju pa më vetë? Kështë e pranon që e i kriju më, dhe nuk ka zotë, pse më ka kriju më pa më vetë? Pse me të vetë ti i kryes? Ti bubrecije, ti kur kush nuk i e, pse me të vetë ti e? kush dhe ti në ekzistencë me bëti shka? Ama dhe dikush. Ose këto janë luft me kaderin me Zotin Subhanehu, Subhanehu e tjala. Andaj thonë, ata duhet, pra, ti, Zotit i vetë, si cëllin në rënë me rënë, ti që shkitash me të va, ti që shkitash me të kriju ti e? Jo. Gjithashtu dhe zër, ata dëshirojnë që Zotit Subhanehu e tjala të ketë përgjigje për si cëllin një nga një prej individave duke mos hezituar fare. Pra kur ti kërkoj si cëllin individ Zotit Gjelizirat diqka, ajtë mos hezituar më njërë. Kejtë dhe një ka një mja, mja u dhanë dëshiren, ata dhe zër e kërkoj një dunja e cila, pra, kjo e fjallë, onë përcetimi atë i stare. Ata kërkoj një dunja dhe zër e cila Zotit e kryon me këto performantës që e kanë lip këta, si doje, si pas atë i stare më konë Zot, hasha vë kella, ku Zot i zvendos kur gjo. E asë nuk ka zë të vendosëmës. Këtë që ka vendosë një në ropët. E që ki Zot, o dhe zër, për një me nuk eksiston. E këmë tu tani? Që ki Zot, për një me nuk eksiston. Pra nuk eksiston e Zot i perceptuar gabimisht edhe i përmbysti ateistave. Ama eksiston një Zot hak, i cili është muteali, adhim, ekber, i cili nuk i vetë kryesa, si kur që ka thënë Allahu Gjelluara, la... Jus elu amma je fal Zotit kërkushën e vetë Zotit që ka bërë Vë hum jus elun E kejtë Allah i me logadi Pra vëzër ateistat në fund të fundit Që ka mëhojnë? E mëhojnë trunin e dhe e ka vizatu një shiret në krye E ka bërë një barbi Një kukull barbi Edhe ka thonë Zotit ishtë dash më konë qështu Qështu së kushtimisht Edhe tash më sane ju besimtar Ase pranë një këta për Zota Jo kjo barbi Kjo nuk ka Zot kjo Kjo nuk është Allahu Gjellu Ala. E aja Allahu kusha, aja është Allahu Rabbul Alemini, i sili nuk mund është me folë të me ta kështu. Ajë të fundë në zjarë, edhe ka thënë a.s. U ala u bali, dhe thotë të fundë në zjarë, edhe kur nuk në zjeri për ati, edhe kur kush nuk mund të betë një muë, asë nuk më të rësot. Që kjo Allahu Gjellu Ala? Dhe të Allahu Gjellu Ala në Kur'an, në surën nebe, kur të i fundë banarët e zjarit në zjarë, zotë në rujë për zjarit. Që kjo thotë Allahu Gjellu Ala? Fënën në zidekum illa athabe Ka një të asmetim dhe zënë nga Abdullah ibn Mesudi radiallahu an Se e kanë vetë Abdullah ibn Mesudin Cili është ajeti Ma i rani që e këllë gjënë Kur'an Ma i rani që e këllë gjënë Kur'an Qëfar ka thënë gëzëm? Ka thënë ajetin ma të rani që e këllë gjënë Kur'an është fjallë Allahu gjelluala Fëdhuku fënën në zidekum illa athabe Ditën kër Allahu i fut banor të gjarë në gjarë Ju thotë kështu, surë nebe Surë 78 Ju thotë, shionë e dënimin Shionë e dënimin Për ditë dënim këna mi ushtuar Që këna mi ushtuar heq Për ditë dëleze Asaj ato ditë të pandalta Allah në rrën nga dënimi Allahu Gjeri Gjelalu A dëleze atë isët realisht e mohojnë Atë barbin dhe kukullën që kanë kryuar në tru të vetë E ajo është normal që nuk eksiston një zot Me performatës që ata e kërkojnë Po është Allahu Gjelalu i cili eksiston I cili ka kryuar gjithë shka I cili qëndron në arshin e tina Dhe malështia e tina është e paprekshme Ajo është Aziz Ajo është Mutekebir Ajo është Muhejmin Ajo është Selam Ajo është Kudus Ajo është Allahu Gjellewala i cili I ka emat e bukur Edhe i ka cicit e larta E lusmi Allahu të bare kjo e tala Që Zotë Jon Gjellë Gjellalu Ti mbush zemra tona me iman E lusmi Allahu të bare kjo e tala Që Zotë Jon Gjellë Gjellalu Mëzë bënd që zemra tona Të dyshojnë Allahu të bare kjo e tala E lusmi Allahu të gjellewala Që Zotë Jon Subhane e tala Nga bënd që të punojna me dëshirat e Zotë Gjellë Gjellalu Ti nështrojmi asaj qka aje do E jo qka ajo Asaj qka ne e dojmë E lusmi Allahu të bare kjo e tala Që Zotë Jon Gjellë Gjellalu Kudi që e kipi qëlluar Allahu tash problem kudo që kemi gabuar ka qenë prej meje edhe prej shejtanit elusi Allahu që na Allahu na fal e qulu qouli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu hul ghafur rahim walhamdulillahi rabbil alamin